مورخہ 29 ستمبر سن 2008، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسماعیل مرکز فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے حضرت آمنہ کی وفات. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6822999، موبائل 0333-217-9409. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما اثنى على نفسه. الحمد لله الذي كتب الاثار ونسخ الاجال والقلوب عنده مقضيه والسر عنده علانيه. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع فلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قال مقداد رضي الله عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ قال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت قرآن بنایا ہے، اور اللہ نے اس امت کو یا ایہا الذین آمنو کا خطاب عطا فرمایا ہے. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. ہم سے پہلے جو کتاب والے ہیں انہیں اللہ یا ایہا الذین آمنو نہیں کہتا، انہیں اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب کہتا ہے، اے کتاب والو. پھر انہیں اللہ یا ایہا الذین ہادو، اے یہود اولاد، اے سے پکارا. اس میں کتاب والے بھی شمار ہو گئے، ایمان والے بھی شمار ہو گئے، اور ان کے ایمان پر اللہ گواہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ایمان والا ہے ہی وہ جو کتاب کو بھی مانتا ہو، اور اللہ اور رسالت اور آخرت اور فرشتے اور جنت اور جہنم اور تقدیر، ان ساری چیزوں کے ماننے والا ایمان والا ہوتا ہے. تو جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو اس لفظ میں یہود اور نصارہ عیسائیوں کے ایمان پر کوئی گواہی نہیں. جب اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایہا الذین آمنو، تو ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اس پر گواہی دیتا ہے, پھر ساتھ ہمیں کتاب والا بھی بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اختم بکتابہم الکتب, اس پر کتابیں ختم, و بدین, اور اس پر آ کر ساری شریعتیں, سارے دین, اس سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اتارا, اس سارے کا یہ خلاصہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تورات سے بھی بڑی کتاب ہے جو اللہ نے خود لکھی اور زمین پر اتاری. کتب اللہ نے تورات کو لکھا, زمین پر اتارا. اتنی بڑی کتاب کوئی نہیں ہے, سب سے بڑی. وہ اتنی تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورت فاتحہ, سات آیات. سورت فاتحہ میں ساری تورات موجود ہے, جس تورات کو آج کا آدمی شاید اٹھا بھی نہ سکے, اتنی بڑی وزنی کتاب. اور میرے نبی نے کہا صرف سات آیات میں میرے اللہ نے ساری تورات کو بھر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر میرے نبی نے فرمایا والمائدۃ مکان الانجیل, پھر اس کے بعد بڑی کتاب انجیل ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی ہے. سورہ مائدہ, یہ پہلی سورہ بقرہ آتی ہے, پھر آل عمران آتی ہے, پھر اس کے بعد نساء آتی ہے, پھر اس کے بعد مائدہ آتی ہے. یہ چوتھی سورت ہے جو جس پر اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ عطا فرمائی. پھر باقی زبور رہ گئی, تو زبور ان دونوں کتابوں سے چھوٹی کتاب تھی, اور وہ صرف واعظ و نصیحت کی کتاب تھی, اس میں کوئی شریعت نہیں تھی, صرف واعظ و نصیحت, جو داؤد علیہ السلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا والحوامیم مکان الزبور, اور زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی صورتیں عطا فرمائی. حامیم کی سات صورتیں ہیں جو قرآن میں 24ویں پارے سے چلتی ہیں, اور حامیم حامیم حامیم حامیم چلتے چلتے مسلسل اس میں کوئی اور سورت داخل نہیں ہوتی, وہ حامیم سے ہر سورت شروع. عظیم ہے جو ساری زندگی چٹائی پہ سل کے بیٹھتا ہے, فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور بچوں کو اٹھاتا ہے, اور عشاء تک پر وہ لگا ہے لگا ہے. بیچ میں تھوڑا سا وقفہ وہ ظہر سے پہلے کرتا ہے, اور تھوڑا سا وقفہ وہ عصر کے بعد کرتا ہے, پھر سارا دن وہ بچوں سے زیادہ تھکتا ہے. اور اس کی تنخواہ پوچھو تو وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اس تنخواہ میں وہ بیمار ہو جائے تو اپنی دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نکال نہیں سکتا. بچی کی شادی کرنا, بیٹے کی شادی کرنا, یہ تو بہت بڑے تقاضے ہیں. صرف اس کو زکام ہو جائے, اسے نزلہ ہو جائے, معمولی بخار ہو جائے, تو اس پر جو پیسہ لگتا ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے اگر نکالے گا تو پھر اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوگا, اس کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا. وہ 4-5 ہزار روپے پر پورا مہینہ سر کھپاتا ہے, وہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے قرآن کا ایسا دیوانہ بنایا کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ صبر کرتے رہے, گھٹتے رہے, پستے رہے, پس پس کے مر گئے, لیکن انہوں نے مسلح کو نہ چھوڑا, چٹائی کو نہ چھوڑا, لوگوں کی گالیاں بھی سنی, تانے بھی سنے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں, اس میں برے بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں. سارے ڈاکٹر ایک نہیں, ایک جیسے نہیں ہوتے, بڑے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, اور ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ اس میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں, اس میں اور چور میں کوئی فرق نہیں. بڑے اچھے وکیل ہیں, لیکن بہت سے وکیل ایسے ہیں کہ اس میں اور چور میں کوئی فرق کوئی نہیں. بڑے اچھے عدالت والے جج ہیں جو قلم چلاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جو اپنے قلم کو بیچنے کے لیے خود بھاؤ لگا رہے ہیں, اور ان کے آدمی پھر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو قاتل چھڑوا لو. تو ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمیاں تو ہر میدان میں ہیں. بڑے اچھے افسر ہیں جو تنخواہ میں زندگی گزارتے ہیں, ان کے ایک قلم پر وہ 1 کروڑ روپیہ آسانی سے لے سکتے ہیں کہ بالکل نہ ہینگ لگے نہ پٹ پڑی, اور ایک دفتر پر 1 کروڑ روپیہ خالی میں پیش کریں, لیکن وہ اپنی 20 ہزار تنخواہ میں پس پس کے زندگی گزارتا ہے, اور اس کو اپنے پر حرام کر لیتا ہے. اور ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں چھرا ہے, انہیں روز ذبح کرنا ہے, اور انہوں نے اوروں کی گردنیں کاٹ کر اس میں سے خون نکالنا ہے, اور اپنے اور اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے. تو میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, ایک آدمی کی برائی دیکھ کر سب پر فتوا لگا دینا, اگر یہ قرآن والے نہ ہوتے تو آج دنیا میں قرآن مٹ جاتا. یہ قرآن سکھانے والے نہ ہوتے تو آج دنیا میں الف لام میم کوئی نہ پڑھتا. اور اس طرح تراویح میں قرآن, جاؤ افریقہ میں جا کے دیکھو کیا حال ہے, پورے پورے ملک میں کوئی حافظ نہیں ہے اور پورے رمضان میں تراوی کوئی نہیں ہے, علم طرح کیفہ سے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو دعائیں دو جو اپنا ساری زندگی کا خون پسینہ قرآن پہ لگا کے اور لوگوں کی گالیاں سن سنا کے اور بے نام ہو کر مر جاتے ہیں. تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا شان عطا فرمائے گا اور ان کا کیا بڑا مرتبہ ہوگا, اور بڑے بڑے مرتبوں والے تم دیکھو گے بڑے ذلیل و پست ہوں گے, اور یہ جن کو کوئی نہیں پوچھنے والا انہیں تم دیکھو گے یہ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے. اللہ کی حفاظت کا نظام بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی کہ ایک طبقہ اس کے لیے وقف ہو گیا, اپنے آپ کو لگا دیا, کھپا دیا, اور ساری زندگی اس میں پس پس گھٹ گھٹ کے مر گئے, اور قرآن اگلی نسل میں چلا گیا, پھر اس سے اگلی نسل میں چلا گیا. 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا, 1940 میں اس نے دوسری جنگ عظیم کو چھیڑ دیا تھا, 1935 میں بڑے جرمنی کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا, انجیل کو 70 نسخے اکٹھے کیے, اس کو آپس میں ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے بالکل جدا بالکل جدا. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ اب اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے, کوئی 19-20 کا فرق نہیں, 1 اور 20 کا فرق, 5 اور 50 کا فرق, تو لہٰذا وہ پریشان ہو گئے کہ اب اس میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو, وہ بھی دیکھو اس میں کیا چکر ہے. تو کتنے نسخے اکٹھے کیے, 40,000 قرآن اکٹھے کیے. میں پریس اتنا کوئی نہیں ہے, ہاتھوں کا لکھا ہوا زیادہ ہے, 40,000 نسخے پوری ٹیم بیٹھ گئی, ملا ہو گئی, ملاتے جا رہے, 70-70 لفظ لفظ, حرف حرف, زبر زبر, زیر زیر, پیش پیش, 40,000 نسخوں میں وہ زیر زبر کا فرق نہ ڈھونڈ سکے, 40,000. ہاں صرف اتنا فرق تھا کہیں نقطہ مٹ گیا, ہاتھ سے جو لکھا ہوا ہے کہیں نقطہ مٹا ہوا ہے, کہیں زبر مٹا ہوا ہے, کہیں زیر مٹا ہوا ہے, کہیں کوئی حرف مٹا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ ادھر کچھ ہو اور وہاں کچھ ہو. یہ میرے اللہ کی حفاظت ہے, یہ میرے اللہ کا حفاظتی نظام ہے. اگر ساری دنیا میں قرآن جلا دیا جائے, اللہ نہ کرے, تو بھی کروڑوں انسان ایسے ہیں جو سینے سے نکال کے دوبارہ لکھ کے دے دیں گے. یہ موریتانیہ کے صحرا میں, موریتانیہ ایک ملک ہے, اس کے صحرا میں قرآن نام کی کتاب کوئی نہیں پورے صحرا میں, اور اس کا صحرا کا ہر بچہ بچہ اور ہر بچی بچی حافظ قرآن ہے. کتاب کوئی نہیں ہے, تاج کمپنی کی کتاب کوئی نہیں, قرآن نام کی کتاب کوئی نہیں, صحرا میں رہتے ہیں, لیکن اس صحرا کا ہر بچہ ہر بچی حافظ قرآن. وہ کیسے یاد, وہ ریت پہ استاد ریت پہ لکھ کے قرآن یاد کراتا ہے, اور تختیوں پہ لکھ کے یاد کراتا ہے, تختی ہاتھ میں, اس پہ خود لکھتا ہے کہ بیٹا یاد کر. یہ جو ہمارے حافظ ہیں نا, یہ 70 میں اٹک جاتے ہیں, انہوں نے جس تو چھاپے سے قرآن یاد کیا ہوتا ہے اس کی 70 ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, کسی اور جگہ سے پڑھاؤ یہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. موریتانیہ کا حافظ کو اوپر پڑھاؤ, نیچے پڑھاؤ, دائیں سے چلاؤ, بائیں سے چلاؤ, وہ چلتا ہے بہتے پانی کی طرح, کیونکہ اس نے صفحے سے یاد نہیں کیا, اس نے دھرتی کے سینے پر سے قرآن یاد کیا. یہ اللہ کی حفاظت ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت قرآن بتایا, قرآن ایک پیغام ہے, قرآن ایک زندگی ہے, قرآن کامیابی کا ایک پورا مکمل نسخہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے. تنزیل کس کا ہے, اتارا ہوا, تنزیل, تنزیل کا مطلب ہے وہ آیا, جیسے بس وہ آ گئے, وہ آ گئے, تو سارے آپ یوں دیکھتے پتہ نہیں کون آ گئے, وہ آئے. تنزیل ہے کس کی, ممن خلق الارض والسماوات العلا, جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنایا, کون ہے, الرحمن, کہاں ہے, علی العرش استوا, عرشوں پر کیسا بادشاہ, له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى, زمین سے لے کر آسمان اور آسمان سے لے کر زمین کا درمیان اور زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر ساری بادشاہی اس اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اتنی بڑی بادشاہی کو کنٹرول کیسے کرتا ہے, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اس کا قابو ایسے ہے اور اس کا قبضہ ایسے ہے کہ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو یا ہونٹ بند کرو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو تمہارا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کو بھی سنتا ہے. جو سننے والا ہے ایسا اس کا غلبہ, ایسی اس کی طاقت ہے. ابھی تک صرف صفات آ رہی ہیں, کون ہے اس کا نام تو بتاؤ, ابھی تو صفات ہی آ رہے ہیں. ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ تو صفت ہے. الرحمن, یہ تو صفت ہے. علی العرش استوى, یہ تو صفت ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى, یہ اس کی بادشاہی کی صفات ہیں. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى, یہ اس کے سننے کی صفت ہے. وہ خود کون ہے؟ تو حیرت بڑی, کون ہے کا اللہ, اب نام آیا اللہ, وہ اللہ ہے. کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں اس جیسا. اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں. لہ الاسماء الحسنی, نہ ذات میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا. وہ ذات میں بے مثل, وہ صفات میں بے مثل. یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے, اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, میں تمہیں صرف سیدھا راستہ بتا سکتا ہوں. یہ صرف قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی تمہیں سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا. کہ قرآن میرے اللہ کا کلام, اور اللہ کا کلام اللہ کا علم, اور اللہ کا علم بے خطا, اللہ کا علم بے عیب, اللہ کا علم غفلت سے پاک, اللہ کا علم کمی سے پاک, اللہ کا علم ضعف سے پاک, اللہ کا علم کسب سے پاک. کہ کہیں سیکھ کر اللہ کو علم ملا ہو. اللہ کا علم, اس کی صفت, اللہ اپنی ذات میں قدیم, اللہ اپنی صفات میں قدیم, اللہ اپنی ذات میں بلا ابتدا, اللہ اپنی صفات میں بلا انتہا, اللہ اپنی ذات میں بلا ابتدا بلا انتہا, اللہ اپنی صفات میں بھی بلا ابتدا بلا انتہا. یہ قرآن اللہ کا کلام, یہ قرآن اللہ کا پیغام, یہ قرآن اللہ کا تعارف. یہ قرآن نہ ہو تو اللہ کو کون جانتا؟ یہ قرآن نہ ہو تو کھرا اور کھوٹا کون جانتا؟ یہ قرآن نہ ہو تو توحید و شرک کون جانتا؟ یہ قرآن نہ ہو تو آخرت جنت جہنم کو کون جانتا؟ یہ قرآن نہ ہو تو بندگی کا کرینہ کون سمجھتا؟ یہ قرآن نہ ہوتا تو ماں باپ کا مقام کون بتاتا؟ یہ قرآن نہ ہوتا تو کھرے اور کھوٹے کا پیمانہ کون بتاتا؟ یہ قرآن نہ ہوتا تو نکاح اور زنا کا فرق کون بتاتا؟ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بتوں کی پوجا اور رب کی پوجا میں فرق کہاں سے نکلتا؟ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو صراط مستقیم کہاں سے پتا چلتا؟ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے, اس میں اللہ کی طاقت ہے. اللہ کے امر میں اللہ کی طاقت ہے, اللہ کے کلام میں اللہ کی طاقت ہے. یہ یا اور اس قرآن کا لانے والا, وہ بھی سب سے نرالا, وہ بھی سب سے اعلیٰ, وہ بھی سب سے برتر, وہ بھی سب سے افضل. اس جیسا نہ کوئی نبی آیا, اس جیسا نہ کوئی پیغمبر آیا, اس جیسا نہ کوئی رسول آیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا, سب سے اعلیٰ بنایا, سب سے برتر بنایا, اور اس کی ذات کی قسمیں کھائیں. اور لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم, اس کے شہر کی قسم اٹھائی. وہذا البلد الامین, اس کے بول کی قسم اٹھائی. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اس کی کتاب کی قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی. والنجم اذا ہوا, ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. تو میرے بھائیو, یہ قرآن آج ساری دنیا مسائل کی بھٹی میں جل رہی ہے. کیا مسلمان, کیا غیر مسلم, کیا ترقی یافتہ قومیں, اور کیا ترقی پذیر, اور کیا پسماندہ ملک, سب کو مسائل کی آگ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ساری دنیا جاؤ, تمہیں اطمینان اور تمہیں سکھ اور تمہیں مسکراتے اور مطمئن چہرے نہیں نظر آئیں گے. میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے آگے جھکو گے تو مسائل حل ہوں گے, میرے آگے جھکو گے تو مسائل حل ہوں گے. میری مانو گے, لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, میرے آگے جھکو, میں زمین آسمان کی برکتیں تمہارے لیے کھولوں گا. کیونکہ یہ ساری کائنات, یہ ہمیں قرآن سبق دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ ہمیں قرآن کا پیغام ہے کہ بادشاہت بھی اللہ, صرف ملک اللہ نہیں, ملک بھی اللہ کا. لہو ملک السماوات والارض, صرف ملک ہی نہیں پر اس پر حیبت اور اس پر قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. واللہ غالب علی امرہ, ولكن اکثر الناس لا يعلمون. پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سارے ملک میں اکیلا شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہے. متخذ صاحبہ بیوی نہیں, ولا ولدہ بیٹا نہیں, ما کان معاہ من الہ کوئی اس کے ٹکر کا اور الہ معبود خدا کوئی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں قرآن بتاتا ہے اذن لا ذهب كل الہ بما خلق, پھر کیا ہوتا اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا, پھر ٹکر ہوتی. ولا على بعضهم على بعض, پھر کیا ہوتا اگر اللہ کے سوا ما کان معاہ من الہ, اذن کیا ہوتا لا ذهب كل الہ بما خلق. پھر تین آسمان ایک اللہ کے قبضے میں, چار آسمان دوسرے اللہ کے قبضے میں, ساتویں آسمان پہ لڑائی ہو رہی ہوتی اور عرش کے اوپر اگل الگ محاذ قائم ہوتے اور زمین کے ایک بر اعظم پر ایک اللہ ہوتا, دوسرے پر دوسرا ہوتا. دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں تو ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ قانون طاقت ہے, یہ طاقت کا قانون ہے, یہ شروع سے ہے اور آج تک ہے. دو طاقتیں جب ابھریں گی ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی. اس قانون کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی ہمیں بطور دلیل کہتا ہے اذن اگر تیرے اللہ اگر تمہارے اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا, اذن لا ذهب كل اله بما خلق, پھر کچھ اس کے قبضے میں ہوتا کچھ میرے میں ہوتا. پھر ولا على بعضهم على بعض, پھر کبھی میری جیت ہوتی کبھی اس کی جیت ہوتی, کبھی وہ ہارتا اور کبھی تمہارا رب ہارتا. تم دیکھتے نہیں ہو, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه ذا بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا ابصار ولا افئده لعلكم تشكرون. قران کا کلام میرے اللہ کا کلام, قران کا پیغام میرے نبی کی زبان, کلام اللہ کا زبان میرے نبی کی, ترجمان اس کے صحابہ, اور آج تک یہ موجود ہے محفوظ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام چل رہا ہے, کوئی ٹکر ہے. یہ ٹکر کا نہ ہونا بتاتا ہے کہ ایک ہے جو سب کچھ کرتا ہے, وہ کون سا ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ عزیز ہے, وہ رحیم ہے, جس نے تمہیں بنایا اور سب سے خوبصورت کر کے تمہیں بنایا اور تمہیں گندے پانی سے بنایا, تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہیں دل دماغ سب کچھ دیا تاکہ تم اللہ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. پیغام قرآن کا ذہن ہے, قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نور السماوات والارض, نور ہیں تو اللہ کے, لہو ملک السماوات والارض, ملک ہے تو اللہ کا, آسمان ہے تو اللہ کے. خلق سبع سماوات طباقا, یتنزل الامر بینہن, یمسک السماوات والارض ان تزولا, القیامہ پانی اللہ کے, وسخر لکم الانہار, سمندر ہیں تو اللہ کے, هو الذی سخر البحر, اس میں کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت اور اس کی طاقت سے, بطر الفلک مواخر فیہ, اور اس میں مچھلیاں ہیں تو تمہارے اللہ کا ارادہ ہے, لتاکلوا منہ لحما طریا, اس صدف میں موتی بنا ہے وہ بھی تمہارے اللہ کا ارادہ ہے, وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا, صدف کا منہ کھلا پانی کا قطرہ اندر گیا اور جا کر میرے رب کی تقدیر سے موتی بنا. کون اسے موتی بناتا ہے, پانی کی تہہ کے اندر تو مچھلی ہو اللہ کا ارادہ, صدف میں موتی ہو اللہ کا ارادہ, بکھرا ہوا سمندر ہو تو اللہ کی مخلوق ہے اور بہتا ہوا دریا ہو تو اللہ کی مخلوق ہے, آسمان کے بادل ہوں تو والسحاب المسخر بین السماء والارض, وہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مخلوق ہے, اس سے برسنے والا پانی ہو, انا سببنا الماء سبا, وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے, زمین پھٹے اور پانی اندر جائے وہ بھی اللہ کی تقدیر اور تدبیر ہے, اور ثم شققنا الارض شقا, صرف زمین میں سے غلے نکلیں, باغ بنے, پھل بنے, پھول بنے, مہکیں کھلیں, وہ بھی اللہ کا نظام اور تدبیر اور ارادہ ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ قرآن کی ذہن سازی ہے, اس کائنات میں, اس جہان میں, اس جہان میں, مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت, خاکی آبی ناری نوری ہوائی خلائی فضائی, سب اللہ کی حکومت, سب اللہ کی شہنشاہی، سب اللہ کا ارادہ، سب اللہ کی تقدیر، سب اللہ کی تدبیر۔ کسی کے پاس ہے اللہ نے دیا، کسی کے پاس نہیں اللہ نے نہیں دیا۔ کوئی ہواؤں میں اڑا اللہ نے اڑایا، کوئی پستیوں میں گیا اللہ نے گرایا۔ کسی نے عزت پائی تو اللہ نے دی، کوئی ذلیل ہوا تو اللہ نے کیا۔ کوئی تخت پہ بیٹھا اللہ نے بٹھایا، کوئی اوندھے منہ تخت سے ذلیل ہو کے گرا تو اللہ نے گرایا۔ قرآن میں آؤ، قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ جو میں نے جو پہلے کہا اس کو قرآن سے پڑھ کے سنایا کہ کہو فیصل آباد والوں کو کہ بادشاہ اللہ اسے تخت پہ بٹھایا، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے نیچے گرایا، اس کو عزت دی، اسے ذلیل کر دیا، اس کا رزق کھول دیا، اس کا گھٹا دیا، رات کو لمبا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، دن کو لمبا کر دیا، رات کو چھوٹا کر دیا، موسموں کو بدل دیا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض وتصریف الرياح، موسم بدلے، ہوائیں بدلیں، کبھی مرسلات چلائیں، کبھی حاملات چلائیں، کبھی عاصفات، کبھی قاصفات۔ دو عذاب کی ہوائیں، دو عذاب کی ہوائیں سمندر میں، والعاصفات عصفان، یہ عذاب کی ہوا ہے، اور یرسل علیکم قاصفا من الریح، یہ عاصف اور قاصف یہ عذاب کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے۔ سرسر اور عقیم یہ عذاب کی ہوا ہے جو زمین پہ چلتی ہے۔ والمرسلات عرف، اور یہ مرسلات یہ رحمت کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے۔ فالجاریات یسرا، یہ رحمت کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے۔ اور سبا اور نسیم، یہ رحمت کی ہوا ہے جو زمین پر چلتی ہے۔ ہواؤں پر حکمران اللہ، اور پانیوں پر حکمران اللہ، اور آسمانوں پر حکمران اللہ، اور عرش پر حکمران اللہ۔ ثم استوى على العرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن رات کا بادشاہ اللہ۔ پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر چاند سورج ستاروں کا بادشاہ اللہ۔ پھر دھرتی میں کے پھیلے ہوئے سینے پر حکومت کرنے والا بادشاہ اللہ۔ پھر پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہ اللہ۔ پھر زمین کے خزانوں کا بادشاہ اللہ۔ پھر تانبے اور لوہے اور پیتل کا بادشاہ اللہ۔ پھر بکھرے پانیوں کا بادشاہ اللہ، اور برستی بارش کا بادشاہ اللہ، اور قوس و قزح کے رنگ کا بادشاہ اللہ، اور عقاب کی اونچی پرواز کا سکھانے والا بادشاہ اللہ، اور سانپ کے کو پھنکارنے کا علم دینے والا بادشاہ اللہ، اور تھنوں میں دودھ اتارنے والا وہ بادشاہ اللہ، اور سخت گرمی کو لانے والا، اور اسی وقت میں دوسری جگہ پر سخت سردی کو لانے والا۔ ایک کپڑے اتار کے پانی کے نل کے نیچے بیٹھا، اور دوسرا کمرے میں گھس کے کنڈی چڑھا کے ہیٹر جلا کے بیٹھا۔ ایک دھرتی پر سخت سردی، اسی دھرتی پر سخت گرمی، ایک دھرتی پر سر سبز لہلہاتے کھلیان کھیت، اور اسی دھرتی پر ریت ریت، صحرا صحرا، ایک دھرتی پر خوبصورت پہاڑ، اور اسی دھرتی میں کالے سیاہ پہاڑ، ایک دھرتی میں کالا کالے رنگ، بدصورت شکلیں، اسی دھرتی پہ حسن کی مورتیں، حسن کی شکلیں، ایک دھرتی پر زہر بھی ہے، اسی دھرتی پر شہد بھی ہے، اسی دھرتی پر بلبل کا نغام بھی ہے، اور کوے کی بدصورت آواز بھی ہے، اسی دھرتی پر مور کا ناش بھی ہے، اور مگر مچھ کا بدصورت وجود بھی ہے، اسی دھرتی پر کوئل کی کوک بھی ہے، اور اسی دھرتی پر گدھے کی بدصورت مکروہ شکل بھی ہے، آواز بھی ہے، اسی دھرتی پر کلیاں بھی کھلیں، اسی دھرتی پر کانٹے بھی آئے، اسی دھرتی پر سانپ بھی پھنکارا، اور اسی دھرتی پر شہد بھی چھتے سے ٹپکا۔ ایک زندگی کا سامان، ایک موت کا پیغام، ایک کی پھنکار میں دہشت، اور ایک کے رس میں زندگی کا سامان اور زندگی کی راحت اور ٹھنڈک۔ یہ ایک ہی دھرتی پر یہ نمونے، ایک ہی دھرتی پر یہ رنگ، کالے سیاہ پہاڑ، اور اس میں کدال مارو تو ٹوٹ جائے، اور سرسبز حسین پہاڑ، بیٹھ کے دیکھتے رہو جینا بھرے ابلتے ہوئے چشمے، اور گرتے ہوئی آبشاریں، اور بل کھاتی ہوئی ندیاں، اور مہکتے ہوئے پھول، اور کھلی ہوئی کلیاں، اور رنگا رنگ خوبصورت تتلیاں جو ان کے اوپر بیٹھ کر، جو پھولوں پہ بیٹھ کر پھول کے حسن کو مزید بڑھائیں اور درختوں سے نکلنے والے پھل اور اس میں آنے والا رس اور ان میں پیدا ہونے والی مٹھاس اور انار کی پیکنگ اور کنوں کی پیکنگ اور آم کا گودا اور سیب کا گودا اور ناریل کا 50 فٹ کے اوپر لگ کر پانی سے بھرنا، تربوز کا زمین پہ بچھ جانا، لیٹ جانا، سرخ رنگت کی چادر اوڑھنا اور خربوزے کا سفید چادر اوڑھنا، ایک کے بیج بکھر گئے، ایک کے بیج اکٹھے ہو گئے، کریلے میں کڑواہٹ آئی اور لیمو آپ کا کھٹا ہو گیا اور ترشاوا پھل آپ کا مالٹا اور کنو اس میں ترشاوا رنگ ذائقہ آ گیا، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زمین کا سرسبز ہو جانا، وبث فیها من کل دابہ، پھر اس میں مخلوقات کا رنگ رنگ شکلوں میں بکھرنا اور چلنا اور اڑنا اور رینگنا اور تیرنا اور پھنکارنا اور دھاڑنا اور چنگھاڑنا، یہ سب کچھ وتصریف الرياح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، اور زمین آسمان کے درمیان، بین السماء والارض، بادلوں کا کھڑے ہونا، یہ سب کچھ فیصلہ بادوں باد والوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، جب سب کچھ اللہ ہے تو اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے آگے جھکو. حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. ملک چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، ملک چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اللہ سے صلح نہیں ہوگی. سارا عالم دیکھو میرے بھائیو، سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ اللہ کو نہ جانے. سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ آخرت سے غافل ہو جائے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ جنت کا شوق بلا دے، جہنم کا خوف بلا دے. ایک سارا دنیا کا 4 ارب کافر ایسا ہے جو اس خوفناک تباہی کا شکار ہے. 1 ارب مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کو مان کر بھلا گیا. جنت کو مانا، شوق ختم. دوزخ کو مانا، خوف ختم. اللہ کو مانا، اس کی محبت، اس کا عشق ختم. اللہ کے نبی کو نبی مانا اور اس کی محبت ختم، اس کا عشق ختم، اس کی سنتوں کی پیروی ختم، اس کے پیچھے چلنے کے جذبے ختم. ہم بھی آج نقصان اور گھاٹے میں گئے، اور ساری دنیا کا باطل اور کافر بھی گھاٹے میں گیا. تو بھائیو، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے آگے جھکو. کہ ایک عجب عجب بادشاہ ہے. شہنشاہی کتنی بڑی میں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے تو چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تم قرآن سے سنو. اللہ اپنی بادشاہی کی مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، اے میرے بندو، سورے سمندر سیاہی بنا دو. سمندر کیا کرو؟ سیاہی. فلپائن کے پاس بحر الکاہل اتنا گہرا ہے کہ 2 ہمالیہ پہاڑ اوپر نیچے رکھو تو نظر نہیں آئیں گے. اوپر نیچے ہمالیہ پہاڑ 2 اوپر نیچے رکھو، نظر نہیں آئیں گے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر، 16 کلومیٹر گہرا ہے، اور 16,000 میل وہ لمبا ہے. یہ اور 7 سمندر، میرا اللہ کہتا سیاہی بنا دو. پھر کیا کرو؟ کلو انما فی الارض من شجرت اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا دو. پھر کیا کرو؟ کہ پھر تم سارے سمندر کے کنارے آ جاؤ، اور تم میں تمہارے ہاتھ میں قلم دے دوں اور کاغذ دے دوں، اور پھر تم لکھنا شروع کرو. کیا تم لکھو؟ اللہ کیسا ہے، میری تعریف لکھنا شروع کرو، اور میں تمہارے اوپر علم کھول دوں. قلم پہ علم کا فیضان، دل دماغ پہ علم کا فیضان. تو تمہارا علم تو تھوڑا ہے، تم ساتھ اپنے ولیوں کو ملاؤ، علماء کو ملاؤ، ابدال ملاؤ، اقطاب ملاؤ، اور سارے بڑے بڑے اہل اللہ ملاؤ، اور پھر علماء ملاؤ، پھر محدثین کو ملاؤ، پھر مفسرین کو ملاؤ، وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں. پھر تم ساتھ فرشتوں کو بھی اتارو، کہ وہ تو آسمانوں کی مخلوق ہیں، اور وہ تو براہ راست اللہ کے غیب کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ان کو بھی نیچے اتارو، وہ بھی قلم دوات پڑھ کے تمہارے پکڑ کے تمہارے ساتھ لکھنا شروع کرے، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا. پھر فرشتوں کا علم بھی تھوڑا ہے، فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے, تو تم آدم علیہ السلام کو بلاؤ, شیس کو بلاؤ, ادریس کو بلاؤ اور نوح کو بلاؤ, اور پھر تم اپنے ساتھ ابراہیم کو بلاؤ اور اسماعیل کو بلاؤ اور یعقوب کو بلاؤ, اسحاق کو بلاؤ, یوسف کو بلاؤ, موسیٰ کو بلاؤ, یوشع کو بلاؤ, داؤد کو بلاؤ, اور تم سلیمان کو بلاؤ, اور تم اس اپنے ساتھ ہود کو بلاؤ اور صالح کو بلاؤ اور لوط کو بلاؤ اور ذوالکفل کو بلاؤ اور یسع کو بلاؤ, الیاس کو بلاؤ, عیسیٰ کو بلاؤ اور یونس کو بلاؤ اور دانیال کو بلاؤ اور الیاس کو بلاؤ. سارے میں نبیوں کے نام جو قرآن میں نام آئے ہیں, تم ان سارے نبیوں کو اکٹھا کرو, سارے نبیوں کو اکٹھا کرو, پھر سارے 124,000 نبی آ گئے, ان کے ہاتھ میں بھی قلم بھی آ گئے, کاغذ بھی آ گئے, پھر سارے نبیوں کے سردار, کل کائنات کے اللہ کے بعد سردار, کل کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ, یا رسول اللہ آپ بھی آئیں اور اپنے رب کی تعریف لکھیں. اب کائنات کا سب سے بڑا علم والا قلم اٹھا رہا ہے اور پوری دھرتی اس کے آگے کاغذ بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. اس کا جو قلم چلے گا اس کے ایک لفظ میں وہ تعبیرات ہوگی کہ 125,000 نبیوں کی لاکھوں تعبیرات ایک طرف, اور سارے فرشتوں کی کروڑوں تعبیرات ایک طرف, اور سارے انسانوں کی ارب ارب تعبیرات ایک طرف, اور میرے نبی کے قلم سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک طرف ہوگا. وہ ایسا تعریف کا لفظ لائے گا کہ ساری ان تعریفوں پر بھاری ہوگا. پر میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہوں اور ان کے اوپر عیسیٰ سے لے کر آدم علیہ السلام تک بھی ہوں, اور پھر صحابہ بھی ہوں, پھر علماء محدثین بھی ہوں, مفسرین بھی ہوں, صالحین بھی ہوں, اور میرے آپ جیسے عام مسلمان بھی ہوں, اور سارے فرشتے بھی ہوں, اور یہ سب لکھتے جائیں تو میرا اللہ کہتا ہے ایک دن آئے گا, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ایک دن آئے گا یہ سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. چاہے اتنے اور سمندر لاؤ, چاہے اتنے اور قلم لاؤ. اس لیے میرے نبی نے کہا, اللہ کی قسم کل ساری کائنات میں جتنی تعریف اللہ کی میرے اور آپ کے نبی نے کی کسی نے نہیں کی. اس لیے میرے اللہ نے ان کا نام رکھا احمد, جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. احمد جو قرآن میں آتا ہے, محمد بھی آتا ہے, محمد جس کی تعریف کی جائے جیسی آپ کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی اللہ کے بعد, اور جیسی آپ نے اللہ کی ہے کسی نے نہیں کی ہے. تو پھر آپ نے آخر میں کہا, اللہم لا احصی ثناءً علیک, اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو اس کو بے نیاز ہوتا, میں قربان جاؤں اس نے کتنی آسانی کر دی. کہے میرے بندو میرے بن جاؤ, شیطان کے نہ بنو, اور تم توبہ کر لو, میں تمہارا ہوں اور میں تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. کب تک؟ معلوم یو غرغر, جب تک تمہارے گلے کا گھونگھرو نہ بولے, آنکھ کی پتلی نہ پھرے, میں تمہاری توبہ کا انتظار کروں گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. میرا لیے میں تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن ادھر میرا آئے فرشتہ موت کا اور تمہیں دے جھٹکا اور تمہیں نظر آئے موت اور تم کو یا اللہ میری توبہ, اب یہ توبہ قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور جو کفر پہ مر گیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. یہ دو اس میں سے نکال دو, ایک وہ مسلمان جو ساری زندگی زنا شراب میں پڑا رہا, سود جھوٹ میں پڑا رہا, جب موت نے جھٹکا دیا, یا اللہ میری معافی, یا اللہ میری توبہ, نہیں اب نہیں. اور وہ جو کفر پہ مر گیا, اس کے علاوہ نہ موت ابھی دیکھی ہے, چاہے ایک سیکنڈ پہلے موت آ چکی ہو اور اسے پتہ نہ ہو. صحت مند بیٹھے بازو کا آدمی صحت مند بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں, تو وہ ایک منٹ پہلے کہتا ہے, یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, مجھے معاف کر دے, اور ایک منٹ بعد وہ مر گیا, یہ توبہ قبول ہو. جب ڈاکٹر ہی کہہ دیں کہ بچنے کی امید کوئی نہیں, پھر کہے یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا یہ قبول نہیں, تو پتہ چل گیا کہ تو آ رہا ہے. اگر اس حال میں ہو کہ موت کے آثار کوئی نہیں اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے, اگر اس حال میں ہو آثار کوئی اللہ فیصلہ کر چکا ہے, تو پھر وہ کتنے گناہ ہو, میرا اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے فیصلہ باد والو, حوصلہ لے کے آؤ اپنے گناہوں کا, اتنے گناہ کرو کہ میری زمین بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ سمندروں کی تہہ بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ ہمالیہ پہاڑ کے اوپر گزر جاؤ, اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کے درمیانی خلا کو بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہول بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ میرے آسمان کی چھت کو لگا دو. کون کرے گا اتنے, کون کرے گا؟ ہاں, پہلے میری ایک وضاحت سنو. میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السما, ایک آدمی ایک آدمی ایک, اتنے کرو کہ آسمان کو لگاؤ. اب ایک وضاحت سنو, سات آسمان کے فرشتے ہیں کافر بن کے زمین پر آ جائیں, ساری دنیا کے مسلمان کافر ہو جائیں, کافر پہلے ہی کافر ہیں, مسلمان نہ رہیں کافر ہی ہو جائیں کافر, اور پھر آدم علیہ السلام سے گناہ شروع کریں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں اور دھرتی پہ ایک نیکی کے نام کا ذرہ وجود میں نہ آئے, تو میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے, یہ سب مل کر سات آسمان کے فرشتے اور یہ انسان اور یہ جنات, یہ سب مل کر قیامت تک گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں. بذات سمجھ آ گئی, یہ اتنی بڑی کائنات ہے. اب اللہ کی سن, وہ کہہ رہا ہے فیصل آباد کی ایک عورت اتنے گناہ کرے, فیصل آباد کا ایک مرد, پاکستان لاہور ملتان سندھ ہند ایران توران, ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ اسماعیل مسجد کی یہاں فرش سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے, اور اسے بھی موت کے آثار کوئی نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, میں چل کے توبہ کیوں نہ کروں. تو لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تیری توبہ کا کیا فائدہ, تو نے تو اتنے گناہ کیے, تیرے تجھے شرم نہیں آتی, تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. پتہ نہیں شاعری ترنگ میں کہہ دیا ہوگا, غالب تو ہم سے بڑا اچھا مسلمان تھا, وہ اسی منہ کے ساتھ تو کعبے جانا ہے, ایک ہی تو جگہ ہے جہاں سارے منہ کالے کر کے جاؤ تو سفید ہو کے باہر نکلتے ہو. عمر تو کٹی عشق بتا مومن, آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. یہ بھی مومن خان بھی بڑا اچھا مسلمان تھا, یہ شاعری کی ترنگ ہے, ورنہ میں کہہ رہا ہوں آخر عمر نہیں, آخر عمر نہیں, آخری منٹ میں بھی مسلمان ہو تو میرے اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے. تو اور تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے کروں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے, ابھی تو سنایا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم ایک مرد عورت اتنے کرو کہ میری دھرتی سے لے کر آسمان کو بھر دو بھر دو بھر دو, اور لوگ تمہیں کہیں ذلیل کمینے, تیری بخشش کوئی نہیں, تیری معافی کوئی نہیں, تو ایسا بدماش, تو ایسا بدماش, تیری کوئی, تو ایسی کمینی عورت, تو ایسی گندی عورت, تیری کوئی معافی نہیں ہے, یہ سب ظالم ہیں, ان کی نہ سننا, تو آجا آجا میرے بندے, آجا میری بندی آ, اور تو آئے گا تو میں کیا کروں گا. اے تو کسی روٹھی کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے تمہارے, ہمارا, میں تمہارا, ایک ہی دیش ہے ہمارا, ہم کسی روٹھے کو منانے جائیں تو استقبال کرتا ہے, یا سلواتیں سناتا ہے, یا دروازے بند کر دیتا ہے, یا کنڈیاں لگا لیتا ہے, یہ کہتا دفع ہو جاؤ میں دروازہ بھی نہیں کھولوں گا. کیا کیا وہ کہتا ہے, کیا کیا وہ کرتا ہے. وہ اللہ جسے نبیوں کی پرواہ نہیں, وہ اللہ جسے رسولوں کی پرواہ نہیں, وہ اللہ جو فرشتوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو عرش کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو آسمانوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو انسانوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو جنات کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو پانیوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو ہواؤں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو چاند تاروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو روشنیوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو جانوروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو زمان و مکان کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو سات زمین آسمان کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں, اور وہ اللہ جو شمال و جنوب کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو لشکروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو سجدوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو تسبیح تلاوت کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو حج اور عمرے کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو تہجد اور ذکر اور تلاوت کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو ہماری بندگی کا محتاج.